الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعتاده وأصحابه وإخوانه. وبعد، اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى تكوى عن مجلس يوانزا حتى مجالس زنزمزيا سلازيما لعنان خليفة بعد أنتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نا مجالس زوتي أو حلقات زوتي ستكوى لكذهبش أدلة استقوازنا ذهبش أدلة لكم أنتم صلى الله عليه وسلم alipokufa hakumwacha mtu maalum kwamba mtu huyu ndiye anatakiwa awe khalifa wa kwanza baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huo ndio munakasha utakao kuwepo. Kwa Mtume alipokufa hakumwacha mtu yeyote yule, kwa mtu huyo anatakiwa awe ni khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali jambo hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliliacha kwenye shura ya maulama, kwamba wao maulama ndiyo wakae kwa shura yao wamchague fulani ibn fulani kwamba awe ni khalifa wa Waislamu. Na tutaweza kuweka sawa zile dalili ambazo wamezitumia maadui juu ya kudai kwamba khalifa baada ya Mtume ni Ali radhiyallahu ta'ala anhu pamoja na baadhi ya watoto wake ambao ni watu 11, na hizo dalili tutakuja kuziweka sawa na kwamba ufahamu wao sio sahihi, bali ufahamu ulikuwa sahihi ndio huo huo ufahamu ambao waliufahamu masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, na jambo likawa limepita vile vile. Alkhilafatu baada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ukhalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa maana ukhalifa baada ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nani awe khalifa? Je, kuna dharura kwamba ni lazima Mtume sallallahu alaihi wasallam amwache khalifa, au Mtume sallallahu alaihi wasallam anakufa lakini ile shura ya maulama ndiyo inayofanya kazi? Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله الأطهار في أسانا سلام زويندي آلي ذات آلي ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم ولي طهارك آل محمد صلى الله عليه وسلم نواد قد كان بياك عليه الصلاة والسلام وهم مسلمو بني هاشم وبني المطلب على الصحيح نوى إسلام كتك بنو هاشم نوى إسلام كتك بنو عبد المطلب بنو هاشم على القول الصحيح كما ديو أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن على الإجماع وبنو المطلب على ما ذهب إليه بعض العلماء وخاصة الشافعية نفهم بنو المطلب لكتك أهل البيت ويأي ربيه بتنيهم علماء نهسهس الشافعية وصحبه الكرام الأبرار نبيه فيه صلى الله عليه وسلم وإنديه مصحبواك وكريم ويمة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين نوال ولي وفاته ويمة باقى السكو يموشه أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الإسلام حقيقة أنتم صلى الله عليه وسلم أليويت واتكون الإسلام فدخل بعضهم فيه بعضيا ولنجيا كتكوهو إسلام وأخذوا قواعده وأصوله وكاوا ومتكوا قانون ذاك لمسنجياك وفروعه نمتوياك يدهى الإسلام وقام يتكوا منه صلى الله عليه وسلم وليتكوكم جم محمد صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين بقى الله أكي كمليش دين في جم محمد صلى الله عليه وسلم وأتم به النعمة وأتم به النعمة نأكتميزك في جم محمد صلى الله عليه وسلم نعمة ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم كيش أمتوه صلى الله عليه وسلم قام كفا فقام أصحابه رضي الله عنهم بما قام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وقسم ميا مصحاب أمتوه صلى الله عليه وسلم يالي ألي اسم ميا أمتوه محمد صلى الله عليه وسلم يعني مصحابة البقوة أمتوه يوفى قلالة ولكاء وقسمامية يوت أنبايو أدي اسمامية أمتومي صلى الله عليه وسلم قاموا بالدعوة والإسمامية كتفون دعوة والجهاد ناقسمامية جهاد والتعليم ناقسمامية قسميشة وغيرها من الخيرات نمو من جنيه كتك خير منك كتك أمري شميمة نقتز موفو يوتي مصحبه أمتوم محمد صلى الله عليه وسلم وليفكشا نقويزك للغنية ومن أهم الأمور من ينقوني ومامه مهم التي قام بها الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمامه مصحابه وليسممية فهذا يقوم أمتوم صلى الله عليه وسلم نعم اختيار خليفة المسلمين بعده صلى الله عليه وسلم لكم تبوه خليفه الإسلام بعد أنتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد تم ذلك نهيل للجميع باختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه للجميع وكم تبوه لكم تبوه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمشورة بين كبار الصحابة kwa shura ambayo ilisimama kati ya masahaba wakubwa kwa masahaba wakubwa ambao ni wanachuoni walisimama wakakaa wakatazama mambo wakawa wamemchagua Abu Bakar kama ndiye ambaye awe kiongozi wa Uislamu baada ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam أهل الحل والعقد هاو مصحابة ني أهل الحل نيوينيكو يفنغ مامبو نيوينيكو يفنغوا مامبو والعقد نكو يفنغ يعني وانا يفنغوا مامبو نكو يفنغ تفهم ينابو نهاو أهل الحل والعقد نيو علماء سواء أهل الحل والعقد هم العلماء والسياسيون والمثقفون هذا الحل العقد ولي مع علماء ونا سياسة ها نبي في مفقهاء ونكووني نوالي واتنبو ونفهم ثقافة ونجوا مبيا لإداجة دنياني ili waweze kufahamu namna ya kutaamal na kuamiliana na maeneo mengine kisiasa, kielimu, kitamaduni. Tumefahamia navyo hao ndio ahlul hal wal aqd, na ndio ambao katika Uislamu huwa wana haki ya kumteua mtawala. Yaani katika Uislamu hakunaga kwamba lazima kila mmoja aende akaweke kula yake akachague, la, kuna watu maalum katika maulama na wale wana siasa na ufahamu vizuri siasa za nchi na nchi nyingine, siasa za dunia, na kuyafahamu mambo na kujua maslahi ya nchi na kadha, ndiyo ambao huwa wanachagua. Tumefahamia ni ifada, hawa ndo ahlul hal wal aqd. Hapa ahlul hal al aqd ndio ongeza wao, ahlul hal wal aqd, sawa. Ahlul hal wal aqd ongeza wao, sawa. من المهاجرين والأنصار قد كان مهاجرين والأنصار وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لهم خليفة بعده نهيبه فسبب منتم صلى الله عليه وسلم حفواتي خليفة بعد ياكي قلوا ألبكوا منتم يكون واتي خليفة بعد ياكي أكاوى أمواتي شورى كما ينبو لتكفقوا لمواتي زنقوم هاوانا نفس بس وكاين washauriane wajitahidi kama vile ambavyo wanajitahidi kwa ajili ya mambo mengine. Kwa hiyo inafaa wakae wajitahidi kwa lengo la kuweza kumpata khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walam ya'lam ahad minhum, hafahamu yoyote katika masahaba, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nassa ala ahadin lil khilafa, hafahamu yoyote katika masahaba kama Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimuhusia, alitamka, alitoa nasi kama fulani ibn fulani atakuwa khalifa baada yangu. Hawakufahamu hilo masahaba wa Mtume sallam. Falamma kana al-amru kadhalik, ilipokuwa jambo liko hivyo, tamassaka al-muslimuna bishura, waislamu walishikamana na shura bainahum, kati yao, liikhtiyari al-khalifa, kwa lengo la kumchagua khalifa. Yani ilipokuwa sasa hakuna mtu yeyote ambaye amehifadhi wala uhadithi moja au aya ambayo inasema mtume akifa fulani ibn fulani awe khalifa. Sasa maulama wa kisahaba wakasema sasa kwa kuwa hakuna hakuna nasi ya hilo, basi inabidi sisi wenyewe tukae tushauriane kwa lengo la kumpata nani, kwa lengo la kumpata khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن الشورى لا يصار إليه إلا بعد انتفاء النس. فسبب الشورى هي لكيوي اسبقوها بعد يكون تقريب نس. حكونا نس وطن لكيوي الشورى. حتى مجموع محمد صلى الله عليه وسلم ألفوا حواتكي مشاوج مصحابة اسبقوها كتك جامبو. انتم ألفوا حواتكي مصحابة شورى, alikuwa hawataki masahaba ushauri katika jambo, wala mtume mwenyewe alikuwa hajitahidi katika jambo, isipokuwa anapokuwa hana nini, hana nas katika Qur'an, hana wahi. Tumefahamia hapo, kama hakuna wahi mtume anajitahidi au anafanyaje, au anawataka shura masahaba wa Mtume Muhammad, masahaba wake radhiallahu anhu. Badr, katika vita ya Badr mtume aliwataka shura masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kama afanyeje. Katika vita ya Uhud mtume alitaka shura. Katika vita mbalimbali hatari mtume sallallahu alayhi wa sallam alitaka shura, na hilo la kuwataka shura masahaba wake alikuwa anawatengeneza na anawazoesha kwamba wazoee katika shura. Tumeelewana hapo, wazoee shura, kushauriana ili yule khalifa atakayekuja baada yake basi awa anachukua shura kwa nani? Kwa masahaba. Na wao wenyewe watakapokuwa jambo limewatatiza washauriane fanyeje. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anataka amteue Abu Bakari au ni khalifa, nimefahamia hapo, alipomwambia Aisha kwamba niitie nitie baba yako Abu Bakr na kaka yako Abdurrahman, nitie karatasi niandike. Tumefahamia hapo? Wakawa haja hizo katasikisha mtume akamwambia basi iacheni. Akasema waya aballahu, Allah subhanahu wa ta'ala anakataa, illa waya aballahu wal mu'minuna illa Abu Bakr. Waislamu wanakataa, Allah anakataa, lakini pia waislamu wanakataa isipokuwa nani? Isipokuwa Abu Bakr. Kwa hiyo kuna isharati kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alijua kwamba atakayechaguliwa baada ya kufa kwamba atakuwa ni nani? Kwamba atakuwa ni Abu Bakr. Lakini tasrihi ya moja kwa moja kwamba khalifa baada ya mtume atakuwa ni fulani Abu Bakr, la. Lakini mtume kuna watu aliwahi kumwambia kwamba nikifa atakayechaguliwa atakuwa ni nani? Atakuwa ni nani ikhwa? Atakuwa ni Abu Bakr, kama alivyomwambia Ammar ibn Yasir, kama alivyomwambia Abdullah ibn Mas'ud, alivyomwambia Hudhaifa ibn Yaman, akamwambia Abu Huraira na wengineo katika masahaba. Akiwa hakuambia kwamba mimi namteua Abu Bakr, bali aliwaambia kwamba Waislamu watamchagua nani? Watamchagua Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kanat bidayatu amri ikhtiyari al-khalifa, wa kanat bidayatu amri ikhtiyari al-khalifa, ilikuwa mwanzo wa jambo la kumchagua khalifa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, anna al-ansar, kwamba ansar watu wa Madina, min ahli al-Madina, katika watu wa Madina, ijtama'u fi saqifati bani Sa'ida, walikusanyika kwenye saqifa la bani Sa'ida, ambao ilikuwa ni ukumbi mkubwa, wakikusanyika kwa lengo la kufanya mambo yao, wakitaka kufanya jambo kulitatua, wanakaa kwenye nini? Kwenye ile saqifa, wanakaa wanalizungumza bila jambo wanalitatua. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa wakarudia vile vile, wakitaka kumchagua kiongozi wanakaa kwenye saqifa. Alipokufa mtume, wanajua kuna mtume hajamtawalisha mtu, wale ansar, wale watu wa Madina au sina Khazraj, alipokufa mtume wakakaa kwenye saqifa. Kwa sababu gani? Wanataka wamchague mtawala kutoka katika nini? Katika ansar, kutoka katika wao. Kwa nini wanataka kufanya hivyo? Kwa sababu wao kawaida yao wakitaka kumchagua mtawala huwa wanakaa kwenye nini? Kwenye saqifa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshakufa, kwa kuwa amekufa wakarudisha ile ada yao ya tangu zamani, kwa kuwa hakuna nasi, hawajui nasi ansar, kwa kuwa hawajui nasi, basi tukae tumchague mtawala katika sisi. Tumeelewana hapo mashaikh? Kwa sababu wao walikuwa hawana nasi, wao kwa kuwa hawana nasi yoyote kuhusiana na khalifa, basi wakae wamchague khalifa kutokana na wao. Kwa hiyo wakawa wamekaa kwenye saqifa, wa aradu ikhtiyara amirihim, na wa aradu ikhtiyara amirihim, na wakataka wamchague mtawala wao, alladhi yaquduhum, ambaye atawatawala. Wa qalu, na wakasema, minna amirun wa min almuhajirina amirun, wakasema sisi ma ansar tutakuwa na amir, na vile vile ndugu zetu muhajirina wawe na amiri, sote tusikusanyike chini ya amiri mmoja. Fa'alima Abu Bakri wa Umara wa Abu Ubaida al-Jarrah ijtima'ahum, Abu Bakri na Umar na Abu Ubaida al-Jarrah wakafahamu kulikusanyika kwao katika saqifa ya Bani Sa'ida. Fadhahabu ilayhim, wakawaendea. Wa akhbarahum Abu Bakr bi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, akawaba Abu Bakr kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam akhbara anna al-khilafata li Quraysh, mtume ametoa habari kwamba ukhalifa ni wa Makuraishi, ukhalifa utatoka kwa Makuraishi. Madamu mnataka mchaguane, na watu wale mnaotaka kuwachagua ambao wana sifa za kuwa watawala, ndani yao kuna Makureishi, basi lazima mwachague Makureishi. Yaani tukaleta watu kumi hapa, hao watu kumi tunataka tumtoe mmoja awe ni khalifa, na wote wana sifa sawa, ukawa mmoja ni nani? Ni Kureishi. Tunatakiwa tumchague nani? Tumchague Mkureishi. Yeye anakuwa na kura ya pili, Kwa yeye ndiye atakayechaguliwa na ndiye anatakiwa awe khalifa. Kwa hiyo Abu Bakar akamwambia kwamba ukhalifa ni wa Quraishi, wa amma ghairu Quraishi fa wuzara. Ama kinyume cha Quraishi ni mawaziri. Famin huna bay'a an-nas Abu Bakr. Na kuanzia hapo watu wakampa bay'a Abu Bakr wa sara khalifatan lil muslimin, akawa ni khalifa wa Islam. Wakana dhalika ridha min Allah Ta'ala, na hiyo ilikuwa ni ridha ni ridha kutoka nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taban Abu Bakr yeye hakutaka huo khalifa. Abu Bakr baada ya kuambia hivyo akamwambia, jamani, kati ya Umar na Abu Ubaida mchagueni mmoja. Naona Umar leta mkono wako nikupe bi Umar, akasema mimi hapana, haiwezekani. Siwezi kuongoza watu ambao ndani yake kuna Abu Bakr. Basi huyo Abu Ubaida, siwezi kuongoza watu ambao ndani yake kuna nani? Huyo hao wote hawa ni watu wazito. Mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umar akashika mkono wa Abu Bakr akampa bai'a. Wakaja watu wote wakaanza kumpa bai'a, wanampa bai'a. Na watu wote wakawa ni wazao zimetulizana. Alipokuwa amepewa bai'a Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, kama tutakapokuja kuona insha Allah. Tayyib. فمعتمد في الصحابة في اختيار أبي بكر رضي الله عنه بالشورى أدلة كثيرة. ما يجمعه يكتل كما صحابة كذلكم تقوى أبو بكر رضي الله عنه كشورى لدليل نينج منه دليل نينج يعني كذلك كتل كما نيو ندليل لكن بيا كنا دليل نينج منه أنباب سنبينيشا kuhusiana na usahihi wa kitendo ambacho wao masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikifanya. Leo tutaje dalili moja na kesho tuonekee katika dalili ya pili. Minha, miongoni mwa hizo dalili, ad-dalilul awwal, dalili ya kwanza. Ad-dalilul awwal, dalili ya kwanza kuhusiana na ukhalifa kwa shura. الدليل الأول دليل يكون ذكما هو خليفة بعد يمتومه وليكوا كشورة نكما هي يكون رضاية الله سبحانه وتعالى. عموم قوله تعالى في ذكر بعض أوصاف المؤمنين نيوانيه وقول الله سبحانه وتعالى ألبكوا أكتاجا صفة ذوومين ألبتاجا بعد صفة ذوومين يقسم عليه سبحانه وتعالى والذين استجابوا لربهم نوؤمني وكويلي وؤمني ambao wana sifa za kweli za imani, sifa za kuingia peponi, ni wale ambao wana sifa ambayo istajabu lirabbihim, wamuitikia mola wao, wa aqamu salah, na wakasimamisha swala, wa amruhum shura bainahum, na mambo yao ni kushauriana. Wao wakiwa na jambo wanakaa wanashauriana, wanabidisha jambo lao kwa shura. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na kwa baadhi ya yale ambao tumewapa wanatoa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na kwa baadhi ya yale ambao tumewaruzuku wanafanyaje? Wanatoa, yani yale ambao tumewaruzuku wanatoa kidogo, wanatoa fi sabili llahi azza wa jal. Nini wajhi wa hii aya kuhusiana na ukhalifu kama ulikuwa na shura? Bayana taala, alibainisha Allah subhanahu wa taala, anna min awsafi lmuminina alakhdhu bishura, kama miongoni mwa sifa za waumini ni kuchukua shura. Na shura tumesema inachukuliwa maadamu hakuna nas, hakuna matamshi katika Qur'an, hakuna matamshi katika nini, ikhwata, katika sunna. Hapo inakuja nini? Inakuja shura. Yani shura ni kama ijtihad. Tumeona hapo shura ni kama ijtihad, lakini shura ni sio ijtihadi ya mtu mmoja, bali ni ijtihadi ya watu wangapi? Watu wengi. Ni ijtihadu aljamaa'i, ni ile ni ijtihadi ya watu wengi, wanakaa wanajitahidi, wanashauriana, wanachomoa jambo nini moja, na hilo jambo inakuwa ni ijmaa. Tumeelewana hapo? Na wale watakaokuja baada ya hiyo shura hawafai kuondoka kufanya kinyume na hiyo shura, kwa sababu hiyo shura imekuwa ni nini, imekuwa ni ijmaa ya Waislamu wote. Kwa hiyo wasahaba radhiyallahu anhum akadhu bishura, na masahaba radhiyallahu anhum walichukua shura lisiari al-khalifa, walimu la kumchagua khalifa, lamman adama an-nassu fala ilbukua imekosekana nass alladhi yu'ayyinu shakhsan mu'ayyanan lidhalika, nasi ambayo inawainisha mtu maalum kwa lengo la kuwa khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walipokuwa hawana nasi, hawana kauli ya Mtume, hawana kauli ya Allah husena khalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakakaa wakishauriana ni nani awe khalifa baada ya nani ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, makubaliano yakapita kwamba khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ni Abu Bakr radiyallahu anhu, kwa uteuzi wa wakubwa katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo biidhnillahi azza wa jalla, hii ni majlisi ya kwanza, na insha Allah subhanahu wa ta'ala katika majlisi ya pili tutasoma ad-dalilu thani. والله تعالى أعلم.